We hebben stoepkrijt meegenomen. En daarmee zouden we een mooie boodschap kunnen achterlaten. Ilke heeft stoepkrijt vast in de emmer. Dus hier is een heel mooi stukje asfalt waar mensen iets moois zouden kunnen maken. En daarna lopen we allemaal het hoekje om. Misschien zijn dat dezelfde mensen om van die kant te zwaaien. En ze kunnen ons dan zien vanuit hun cellen. Thank you. staat daar trouwens ook alleen you, hè? Misschien is die eigenlijk wel mooi zo. Ja, dat is mooi. For you, for you, you and you and you and you and you. Als je nou hier nog gaat zitten. Ja, hou eens op met je geapp. Ik ben de hele nacht en ik over aan het nadenken. Tuurlijk. Niks anders meer. Zeker. Begrijp het. Mijn moeder is er ook, die is ook, ja, die wordt ook 65. Ook nog. Een week voor Gerard jaren. 10 mei, ja. Ja. Ja, denk ik wel. Maar is het in de middag of avond? Ja. Het is een feestje. Ja. Dan kom ik in mijn bed en dan ga ik kampen. Nee, ik ga iets schrijven. Misschien een gedicht. Over chocola. Er zijn hier toe een paar tekeningen gemaakt, hele grote tekeningen van krijt. We love you. Tu es pas seul. We pray for you. En keep hope.